Ад самога паліцэйскага павароту не чакаў, ведаў яго яшчэ да вайны. Гад, з такім кашы не зварыш. Не, Мар'ян Чурсік таксама патрэбны кадр. За свайго доўгага языка карысць можна атрымаць і з пены, калі з розумам сабраць яе. За гэтага Шабовіч яшчэ з мінулай зімы наведваўся ў яго дом, спачатку рэдка, потым часцей і часцей. Спадабалася яму Хрысціна, жонка Чурсіка. Не, не як жанчына. Спадабалася маўклівасцю і тым, што колькі разоў у яе вырывалася асуджэнне Мар'яну, што той пайшоў у паліцыю. А ў разумнай сястры і брат не павінен быць дурнем. На брата, як кажуць, загарэўся зуб, калі Хацяновіч прызнаўся, што электрычнасць ён наладжвае не толькі ў гарадской управе, але і ў іншых установах, у тым ліку і ў нямецкіх. Знаходка! Адразу ухваліў Піліп Станулін, камандзір групы. Падбівай кліні. Але не так гэта проста было нават раскусіць гаваркога электрыка. Сыпаў прымаўкі. Але ўсе яны сухія, без навару, не тое, што пахвальба паліцэйскага, той, каб сцвердзіць, што шышка выдае такія звестачкі, за якія падпольшчыкі дзякуюць. Напрыклад, Вераснёўская татальная аблава. Шкада, што позна паліцай выбалтаў. Не ўсіх людзей удалося папярэдзіць, але яго Шабовіча справа не толькі самародкі адкопваць, але збіраць і драбнюткія пяшчынкі інфармацыі, і гэта ён умеў. Яго Станулін нават перастаў браць на дыверсіі, каб захаваць для разведкі. Нарэшце Хацяновіч, здаецца, скрануўся, як цяжкая крыга. Тыдні два назад, вяртаючыся ад Чурсіка, Стась пагаварыў з ім адкрытым тэкстам. У пошуках аднадумцаў в умовах падполля заўсёды ёсць рызыка, без яе нікога не знойдзеш. Хацяновіч сказаў: «Не цямні. Я давно здагадаўся, што зяць у нашаму ты кампаньён толькі ў карты, і што цікаўлю цябе я. Дзякую за добрую думку пра мяне. Калі выжывем, то нам жа доўга яшчэ жыць у гэтай краіне. А там падрахуюць, што ты зрабіў для перамогі». Стась верыў людзям, якія думаюць пра будучае жыццё, а не толькі пра тое, каб сёння набіць чэрава. А сур'ёзныя думкі пра будучыню выводзяць чалавека на правільную дарогу. Камандзір групы, здавалася, Шыбоішу нярэдка спяшаўся, ва ўсялякім разе цярплівасці яму не хапала. А тут ён не паспяшаўся, вырашыў звязаць Хацяновіча з правераным членам групы, байцом батальёна самааховы, які і ўправу ахоўваў, Іванам Ткачуком. Логіка разважанню Станулина была, як кажуць, жалезная. Па-першае, лічыў ён, гэтыя два чалавекі не могуць не знаць адзін аднаго. Электрык, які па 20 разоў на дні ўваходзіць і выходзіць з памяшкання, і стралок аховы, які нярэдка стаіць для дзвярэй на варце. Па-другое, Ткачуку, як нікому, проста будзе звязвацца з Хацяновічам. Гавары, колькі хочаш, не хаваючыся, не азіраючыся. Нарэшце, сяброўства яго, Шабовіча, з такім жа нямецкім служкам, які сам Чурсік, здыме ў паліцаі усялякую падазронасць, і ён можа зусім развязаць язык. Так яны апынуліся з Іванам у доме паліцая. Правда, Ткачук меў сур'ёзны недахоп, быў нікуды не вартым карцёжнікам. Сваякі са спрытам шулераў ачышчалі іх кішэні ад марак. На Шабовіча аж на сверб напаў, ён сур'ёзна перажываў, лаяў напарніка, недарэка яшчэ напрасіўся пайграць, наўчыся спачатку. Ды табе што, цябе кормяць, а мне, бальнічнаму брату, хоць зубы на паліцу кладзі, хоць у хворых прасі, жабруй. Задаволены Чурсік рагатаў на ўвесь дом. Можа, за яго шумнай радасці не пачулі, як пад'ехала машына. Пачулі, як яны пастукалі. Таксама ціха, нязвыкла. Без нахабнасці акупантаў, далікатна, як добрыя суседзі. Хрысціна адчыніла ім і, прытуліўшыся да касяка, збялелая, моўчкі прастаяла на адным месцы. Іх было чацвёра, трое ў форме СД, чацвёрты паліцэйскі перакладчык. Ён бадай ветліва закамандаваў: «Рукі, панове!» Штору фюрары абмацалі іх кішэні, не гарачыя тлумачэнні, хто яны ёсць, ні дакументы, якія кожны з іх спешліва прад'явіў, пасведчанне паліцэйскага, рабочага ўправы, малодшага камандзіра самааховы, вячэрніе аўсвайсфельчара, ніяк не ўздзейнічалі. Афіцер уважліва вывучыў іх і сунуў у сваю кішэню. Вобыск зрабілі кароткі, беглы, у бялізне не корпаліся, у грубку не заглядвалі. «Прашу, панове, ў машыну!» Са здзеклівай ветлівасцю запрасіў перакладчык. Але калі яны паспрабавалі апрануцца і груба выштурхнулі на двор, «Шнель, шнель!» Чамусьці аднаму ткачуку дазволілі ўзяць шынель, а на дварэ лістапад, халодны дождж. Уціснулі ў закрытую машыну, дзе сядзелі на падлозе іншыя арыштаваныя чалавек пяць. На іх свяцілі ліхтарыкам з кабіны. Адтуль праз акенца з кратамі тырчэла дула аўтамата. Афіцэры СД, відаць, селі ў «Опель», што стаяў наперадзе гэтай спецыяльнай закратаванай машыны. «Незразумелы арышт», — падумаў Шабовіч. «Арыштавальнікаў нямнога і большасць афіцэры. Невядома, хто сядзіць у кабіне за рулём і з аўтаматам. Кукарда фуражкі, вочы свецяцца паверх праменя ліхтара, пагонаў не відаць. А што калі паспрабаваць?» Вырваць аўтамат. На 9 арыштаваных адзін вартавы ў нязручнай позе, відаць, стаіць на сядзенні на каленях. Ну, застрэліць ён можа аднаго, двух, не больш. Не, відаць, ёсць нейкая страхоўка, ды і «Опель» безумоўна ідзе ў прытык. Дзіўны арышт. Загадкавы, чаму ім такі гонар? Калі не лічыць цывільнага, акцыю праводзілі афіцэры СД. Адзін з іх у званні роўны маёру. Дакументам не паверылі, хоць ва ўсіх іх пасведчанні сапраўдныя, без усялякай ліпы. Хто ж з іх у такой пашане? Не падобна, што ён Шабовіч. І гаспадару нямнога аддавалі ўвагі, больш Хацяновічу, чаму? Фігура ў падполлі. Па розуме і па рабоце падобна. Стась усміхнуўся думцы, што ён, магчыма, вербаваў аднаго з кіраўнікоў падполля, але нельга выключаць і другі варыянт, хаця новіча агент СД, правакатар. Даволі Шабоічу было адкрыта пагаварыць аб яго дапамозе нашым. І ось, калі ласка, маеш. Пры такой сітуацыі трэба сачыняць асаблівую легенду. Але наліха тады ім хапаць гэтак неадзетага гаспадара дома. Няхай Хацяновіч тайны агент, яго трэба скрыць, напусціць туману. А чурсік жа служыць адкрыта, верна служыць, выслужваецца перад акупантамі. Хлопцы выведалі, як ён паводзіць сябе ў паліцыі. Пакуль машына кулялася па разбітых старажоўскіх вуліцах, Шабовіч пракруціў самыя верагодныя варыянты. Але ні адзін не заставаўся без пытанняў, не ўкладваўся ў схему, якую група выпрацала. Яны сур'ёзна прадумалі, на чым кожны з іх можа засыпацца, як яго могуць арыштаваць, паводзіны і ў часе арышту, і на допыце. Станулін да занудлівасці ўнікліва прымушаў кожнага з іх сачыніць не адзін, два, а дзясяткі варыянтаў. На кожных занятках разам з прыёмам японскай барацьбы, разведкі, закладкі мін, азбукі морзе здавалі экзамены на допыт, на ўменне адказваць дасціпна, лёгка, на любыя, самыя мудрагелістыя правакацыйныя пытанні. Ён, Шабовіч, спецыялізаваўся на прастачка, на дурня. Тут ён ішоў на выдатна, таму, маўляў, і стаў брат міласэрнай сястрой, што на мужчынскую ролю розуму не хапае. Тыя раней арыштаваныя селі на падлогу самі, цяплей, па баках меліся лаўкі, ды там жа вокны закратаваныя, але не зашклёныя, праз іх урываўся злосны скразняк. Лягчэй за іншых быў адзеты гаспадар. Па хатняму, вязанай без рукаўцы, пінжак маглі б дазволіць надзець, але, пэўна, са страху ён забыўся пра яго, і Хрысціна не падала ніякай апраткі, таксама са страху відаць. Шабовіч прыгадаў, што пакуль яны скідаліся ў ачко, яна на кароткі час, на паўгадзіны, выходзіла да суседзяў, так і сказала мужу: «Я да Камарковых». Хто яны, гэтыя Камарковы? Спытаць у чурсіка? Не, у паліцая сапраўды такі падазронасць. Ён старонецца кожнага з іх. разоў колькі паўтарыў: «Падвялі вы мяне, ох, падвялі, хто толькі». Не, ён Шабовіч не можа паддавацца пачуццю падазронасці. Выхады гаспадыні не вяжацца з налётам СД. Скажы, калі ласка, які агент старажовская баба? Ды тут телефона за вярсту не знойдзеш, ды і навошта ім такая гульня? Калі каго з іх ці ўсіх трох трэба было ўзяць, дык узялі б з бальніцы, з управы, з батальёна. Ніхто ж не хаваўся, усе легальныя, прозвішчы сапраўдныя, адзнакі маюць у пашпарце. Аднак чаму гэтак замялі? А задача з трыма невядомымі. Калі гэта не агульная чыстка, татальная, рашыць такую задачу будзе вельмі няпроста.